tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, robię rap, robię rap. I witam tutaj wszystkich. Wchodzę na beat i moment robię czystki. Witam te cipki, dzisiaj nie zabłysną. A marne chłystki szybko się zachłysną. Zielone listki zabijam w biały szal. Dla ciebie gwizdki, jesteś jak słaby żar. To zimny prysz, datek sypki gorące. Niby na szczycie, a wszyscy spaleni słońcem. Zrami na łapki, buźki i na serduszka. Większość to łaki, głupki, marna podróbka. Temat jest śliski, ale prawdę wam powiem. Jebać ich wszystkich, jestem tu rapofobem. Chuj mnie obchodzą chujowi raperzy. Tak jak chuj mnie obchodzi, to czy mi w to wierzysz? Robię rejs pobicie zgodnie z obranym kierunkiem. W rap walucie tutaj płaci się szacunkiem. Okupuję bunkier z kumplami. Jak masz coś zapodaj, jak nie masz nic to zamić. Jak pepesza strzelam słów seriami. Rap depesza o tym, co jest pod blokami. O tym, o czym innym nie wypada. Spraw dziada, za mną mój skład się skrada. Uwaga, sytuacja czasem wymaga, by pokazać chły, czy przyjebać chły. O betonowych lasach, o dziwnych czasach. O ludzkich masach i w ciemnych trasach. O laskach, w kreszach i typach w adidasach. Mikasa, esco, kasa, kasta. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, robię rap, robię rap. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, robię rap, robię rap. Przy którym topi się plastik, który kopie w głowę jak Remi Boniaski. To ten dowie czysty, po którym nie zaśniesz. To fenomen płonie przy tym ghetto blaster. Nie dla troglodytów i półgłówków. W dobie syfu łaków, fejków i produktów. W kuźni hitów puste bity rymów multum. To JWP klan jak utęgnie jak kukluk. Jak kontakt w butach, serca jak jucha o tym. Jak sensu szukać, nie iść po trupach. Jak napełnić puchar, zrobić boom jak bazuka. Stworzyć białego kruka, ziomal, o tym ta sztuka. Dla zajawy, niezależnie od zasięgów. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla dźwięków. Lecz dla zasady, jeśli masz na to klientów. Oprócz fajnej zabawy, hajs ma być u mnie na ręku. Tak jakbym robił se siadanie. To trwa już kopę lat i tak zawsze czekasz na nie. Mam prosty przekaz, to niezależne zdanie. A jeśli chamiesz czekasz, to załóż se kaganie. I nic sobie nie robię z twoich rad. Nie pokażę tobie, bo sam koniec moich kar. To opowieść o tym, że otworem stoi świat. Więc otwieram marzeń worek, lecę po nie, no i ciach. Nie od wczoraj na to zawsze jest pora. Tak ta rap gra jest chora. Piszę lap się na forach i jak szukasz pora, to mnie się nie pytaj. Jakąś książkę przeczytaj, potem za pióro wyda. Który nie wie co to kompromis, sero włącza Michael na on, bo on to mistrz. Pisze o czym chce, mój track jak mój Tomik. I wszyscy tutaj brat, raczej są kultowi. Ziom o tym i o tamtym, że lubią mnie kłopoty i że fale planty. Że stale fanty tu zmieniają właściciela. I jak masz nie robić, by nie stracić przyjaciela. O tym, że chcę sos, euro nie pesos. Że mam towar, na który nie działa detox. Że lata lecą, a ja wciąż taki sam. Człowiek o dużej kulturze, lecz na sama ham. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, robię rap. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. Robię rap, robię rap, robię rap. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. To mrozi smak, dawaj. Robię rap, o tym co mnie wkurwia i uwiera. Ty mów kanonada. Robię rap, z Mike'em łapie, mania nawijania. Robię